نعم الله يجزي خيره ومداخله طيبا بأو مفتش هذا بلا شك مفهمين المسافة أتقول جوال المزيد ينتو والباية من أبو عبد القادر نعم أتقول جوال المسافة أبو عبد القادر كنا أليكم تدوروا أبو عبد القادر يعني هو المشافعي يعني بسوما مسألة مذهب الشافعي بزوجة الإفهام سأسعى لكل قطرميع مولى ما ويسوة الشافعي ونسماج قروس كون لك الشيعة يوم دياك مولى ما وكشافعي ونسماج قصيانا نكون لك الشيعة نعم إذا ما تنبعوا من ذاني بسأسعى فليتفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الهادي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وعترته وأصحابه وإخوانه وبعد إخوة في الله كما يلبو تنغولية كسيموة نيوتي أنباب ميسكية ينوي سيانة مشيعة na yale ambayo hamdi asikia yanayohusiana pia na hawa mashia. Kama mtu anaweza akajiuliza kwamba je, hawa mashia ni Waislamu au sio Waislamu, au je, hawa mashia ni ndugu zetu au sio ndugu zetu, atakapokuwa hayapata jawabu kutokana na yale aliyasikia kuhusiana na mutaa, au kutokana na yale anayosema kuhusiana na matusi dhidi ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi jawabu anapewa na maimamu wetu wa madhhabu ya Imam Ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala. Tutaanza na al-Imam Shafi'i ambaye ni imamu wetu. Je, anatambiaje kuhusiana na mashia? Imam Shafi'i rahimahullah anatambia kwa riwaya ambayo ameipokea al-Imam al-Baihaqi katika kitabu chake al-Manaqib kutoka kwa Yunus ibn Abd al-Ala. Yunus ibn Abd al-Ala anasema sami'tu Shafi'i idha dhakara ar-Rafida 'abahum ashadda al-'ayb. Anasema nimemsikia Imam Shafi rahimahullah Muhammad ibn Idris alipokuwa akiwataja mashia, alikuwa Imam Shafi'i akiwazungumza vibaya na kuwatia dosari na kwamba watu wao hawafai, abahum ashadda al-'ayb, akiwatia dosari dosari kubwa. Na Imam Shafi rahimahullah ta'ala mara kwa mara alikuwa anasema kuhusiana na mashia, hum sharru usaba, kama mashia ni kipote na kikundi ambacho ni kibaya. Kwa hiyo hili ni jawabu kubwa kutoka kwa Imam Shafi rahimahullah ya kwamba mtu asithubutu kushirikiana na mashia kwa hali yoyote, hajithubutu kujiunga na mashia kwa namna yoyote. Kwa nini? Kwa sababu hawa mashia ni pote na ni kundi ambalo ni baya, na kundi lolote ambalo ni baya mwisho wake itakuwa ni motoni, kama alivyoeleza Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na kwa maana hiyo Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala anatuelezea kwamba Mashia ni watu wa motoni. Pia al-Imam Samaani katika maimam ambao wanafuata madhhabu ya Shafi'i anatambia kwenye kitabu chake al-Ansab, anasema wa ajma'ati al-umma, na maulama wote wa Kiislamu wamekubaliana, wa ajma'ati al-umma, maulama wote wa Kiislamu wamekubaliana, ala takfiri al-imamiyya, juu ya kufurisha Mashia. Maimamu wote wa Kiislamu wamekubaliana kwamba Mashia ni makafiri. Kwa nini Mashia wamekufurishwa wakaitwa ni makafiri? Li'annahum ya'taqiduna tadlil as-sahaba, kwa sababu Mashia wanaidhakidi kwamba masahaba wamepotea. Pale wanapokuwa wanadai eti kwamba kiongozi wa kwanza alitakiwa awe Ali, hapo wanakuwa wamewafanya masahaba kwamba wao wamepotea. Naam, kwa itikadi hiyo maulama wa Kiislamu wakasema kwamba Mashia ni makafiri. Si hivyo tu, katika jambo ambalo wamekufurishwa Mashia, naam, kwa sababu wao yunkiruna ijma'ahum, wanapinga makubaliano ya masahaba. Masahaba wamekubaliana kwamba Abu Bakri radhiyallahu ta'ala anhu ndiye khalifa wa kwanza baada ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, lakini Mashia wanakataa hii ijma', haya makubaliano, na kudai kwamba khalifa wa kwanza ni Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Kwa sababu hiyo maulama wakawa wamewakufurisha Mashia. Lakini pia miongoni mwa mambo ambayo maulama wa Kiislamu wamewakufurisha Mashia kwamba wao ni makafiri, kama vile walivyokuwa Manaswara na Mayahudi, kwa sababu wao Mashia wanaitakidi kwamba masahaba au wanawanasibisha masahaba yale ambayo hayaendani nao. Wayunsibunahum ila ma la yaliku bihim, wanawanasibisha masahaba na yale ambayo hawaendani nayo, kama vile mnavyowasikia hapa kwamba wao wanadai kwamba Umar radhiallahu ta'ala anhu alikuwa shoga. Wanapokuwa wanamtukana Uthman ibn Affan, wanamtukana Abu Bakar as-Siddiq na kuwatukana masahaba. Kwa kule kuwa wanafanya hivyo masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, hiyo ikawa ni sababu ya kuwa Mashia wamekufurishwa na kwamba wao sio Waislamu bali wao ni makafiri. Pia hawa Mashia, Imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala anatutahadharisha kwamba ole wetu kuwa sisi ni wenye kuwasikiliza Mashia. Imamu Shafi'i rahimahullah anatukataza sisi Waislamu kuwasikiliza Mashia kwa namna yoyote ile. Imamu Shafi'i anasema rahimahullah, kama alipopokea al-Imamu al-Bayhaqi katika As-Sunan al-Kubra, anasema lam ara ahadan, sijamuona mtu yoyote, lam ara ahadan, sijamuona mtu yoyote, min ashabi al-ahwa'i, katika watu ambao wanafuata matamanio. Sijamuona mtu yoyote katika watu ambao wanafuata matamanio na kuiacha dini yao, akdhaba fi da'wa, muongo katika madai, akitaja jambo basi ni la uongo, akileta madai basi ni madai ya uongo, wala ashadda bizur, wala mtu ambaye anatunga uongo, mina rafidha, kuliko Mashia. Kwa hiyo hapa Imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala anatutajia sisi Waislamu kwamba Mashia ni watu waongo, akiwa anaimanisha Imamu Shafi'i kwamba sisi haifai kuwasikiliza Mashia, tusishirikiane nao katika misikiti, wala tusisikilize hutuba zao, wala tusisome vitabu vyao, kwani wao ni waongo. Kwani mwongo usije ukamwamini hata siku moja, ni haraka kuwa ni mwenye kudanganya. Kwa hiyo miongoni mwa mambo ambayo Imam Shafi rahimahullah ta'ala amekutahadharisha nayo ni kuwasikiliza mashia kwa sababu wao ni waongo. Pia mashia wamekufurishwa kwa sababu ya kuwatukana masahaba, kama anavunukuu al-Imam Razi katika maimamu wa madhhabu yetu ya Shafi'i rahimahullah ta'ala, anasema innal ulama, hakika maulama, kafaru rawafidha min thalathati wujuh. Maulama wamekufurisha mashia kwa wajihi nne. Wajihi wa kwanza, annahum kafaru sadati almuslimin. Mashia wamekufurishwa kwa sababu wao wamewakufurisha viongozi wa Kiislamu. Sisi tumeona kwamba katika mhadhara wa Sheikh wetu Abu Abdusalam Mujahid ametutajia namna ambavyo masahabu walisimama kidete katika kuilinda na kuitetea dini ya Uislamu. Wakatoka mashariki na magharibi, kusini na kaskazini, wakiwa wanaulingania Uislamu baada ya kufa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama na kabla ya kufa kwake, bali masahaba walipigwa, waliuawa, na kwa lengo la kuifikisha hii dini kwetu. Na hii dini ikawa imefikia sisi ikiwa ni safi kama ilivyotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kupitia kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Leo hii mashia wanakuja wanatuambia kwamba eti hawa ambao walioilingania hii dini ya Uislamu kwamba eti ni makafiri masahabu wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Kwa sababu hiyo wakawa wamekufurishwa, kule kwa kufurisha masahaba, basi wakawa na wao wamekufurishwa. Pia jambo la pili ambalo ameitaja Imam Razi kwamba maulama wamewakufurisha hawa mashia, annahum kaffaru qauman, kwamba wao wamewakufurisha watu, nasar rasul sallallahu alayhi wasallama, mtume sallallahu alayhi wasallama katamka bisanai alayhim, kwa kuwasifia, wa ta'dhim sha'nihim, na kuliadhimisha jambo lao. Fayakunu takfiruhum takziban lirrasul sallallahu alayhi wasallama, kuna kuwa kuwakufurisha hawa masahaba mtume sallallahu alayhi wasallama ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in, ni kumkadhibisha mtume. Mtume sallallahu alayhi wasallama atutajia kwamba hawa masahaba ni wema. Mtume atutajia kwamba masahaba wataingia peponi. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa miraji anaiona nyumba ya Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemjengea, anasema kwamba masahaba wataingia peponi. Kisha anakuja Shia anatuambia masahaba wataingia wapi? Motoni. Mtume asema hivi, mashia wanasema vingine. Allah asema hivi, mashia wasema vingine. Kwa hiyo wao wanakuwa ni wapinzani na kumfanya upinzani Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hali hiyo maulama wa Kiislamu, na hasa hasa maulama wa madhhabi ya Imam Shafi'i, wakawa wamewakufurisha mashia. Alwajhu athalith, wajhi wa tatu, ijma'u al-ummati ala takfiri man kaffara sadati sahaba, kwamba makubaliano ya umma wa Kiislamu juu ya kuwakufurisha kila ambaye aliyemkufurisha sahaba. Yoyote yule atakayenyanyua mdomo wake kumkufurisha sahaba yoyote, waislamu wote kwa ujumla na mbele yao maulama wote, wanakuwa mtu huyo wanamkufurisha. Kwa hiyo hata mashia wamekufurishwa kwa sababu hiyo. Pia miongoni mwa maimamu wetu wa madhhabi ya Imamu Shafi'i kuna al-Imam Ibn Hajar al-Haytham. Imam Ibn Hajar al-Haytham rahimahullah amepokea riwaya, anasema hadha al-Abbadi wal-Khawarizmi, ametaja al-Imam al-Abbadi wal-Khawarizmi anna al-Imam al-Shafi'i, kwamba Imam al-Shafi'i ambaye ni imamu wetu radiyallahu ta'ala anhu, nasa annahu, ametoa nasi, ametoa matamshi kwamba man ankara kauna Abi Bakrin radiyallahu ta'ala anhu mwenye kupinga kwamba Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu sahabiyan, kwamba yeye ni sahaba, kana kafiran, basi mtu huyu atakuwa ni kafiri. Li anna Allah subhanahu wa ta'ala qala, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amesema, idh huma fil ghar, kipindi kile ambacho yeye Mtume sallallahu alayhi wa sallama alikuwa yeye na Abu Bakari wakiwa katika pango. Idh yaqulu li sahibihi, pale Mtume sallallahu alayhi wa sallama alipomwambia sahiba wake, nani sahiba mkuu wa Mtume sallallahu alayhi wa sallama? Ni Abu Bakari Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ndiye aliyekuwa sahiba Mtume kabla ya Uislamu na baada ya Uislamu, na pia baada ya kufa Allah subhanahu wa ta'ala akamkirimu Abu Bakri kwamba asubiane na Mtume sallallahu alayhi wasallama, kwamba wamezikwa sehemu moja. Kwa hiyo mwenye kupinga kwamba Abu Bakari hakuwa sahaba Mtume sallallahu alayhi wasallama, mtu huyo anakuwa ni kafir. Pia anataja al-Imam Ibn Hajar al-Haythami rahimahullah ta'ala, anasema yuqdau, tunakata moja kwa moja, yuqdau, tunakata moja kwa moja, na tunasema bitakfiri kulli qailin qawlan yutawassalu bihi ila tadhlili al-umma au takfiri as-sahaba. Sisi tutasema kwa kifua mbele moja kwa moja, kwa kumkufurisha kila mwenye kusema neno ambalo linapelekea kupoteza umma, kwamba huu umma wa Kiislamu umepotea. Mwenye kusema neno ambalo linaashiria kwamba Waislamu wamepotea, basi mtu huyo ni kafir. Na mwenye kusema neno ambalo kwamba linapelekea kwamba masahabu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wamepotea, basi mtu huyo ni nani? Ikhwata, mtu huyo ni kafir. Haya maneno ameyasema al-Imam Ibn Hajar al-Haythami katika kitabu chake al-I'lam biqawati al-Islam ukurasa wa 244. Mashia wanaitakidi kwamba Abu Bakr siyo khalifa wa kwanza, Umar siyo khalifa wa pili, Uthman siyo khalifa wa tatu. Hili neno hili linaashiria kwamba wale masahaba ambao waliwateua hao watu watatu wawe ni makhalifu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa utaratibu, kuanzia kwa Abu Bakr, kisha kufuatia Umar, kisha kufuatia Uthman. Mwenye kuitakidi kinyume cha utaratibu huyu, mwenye kuitakidi kinyume cha utaratibu huu, basi mtu huyu anakuwa ni nani? Anakuwa ni kafir. Kwa nini? Kwa sababu amepingana na makubaliano ya masahaba. Anaona sisi ambao tunaitakidi hivyo kwamba Abu Bakr ni khalifa wa kwanza, Uthman ni khalifa wa tatu, Umar ni khalifa wa pili, basi anatuona sisi tumepotea. Basi kwa kuitakidi hivyo, mtu huyo ni kafir. Mtu mwenye kuitakidi kwamba Ali ni khalifa wa kwanza, Hassan ni khalifa wa pili, Husaini ni khalifa wa tatu, Ali Zaini al-Abidina ni khalifa wa nne, na kuendelea katika Jaafar as-Sadiq Musa al-Kadhim, na kuendelea mpaka yule khalifa wa mwisho ambaye bado hajatokea, ambaye ni Abul Qasim al-Mahdi al-Muntazar kwa wao Mashia. Mwenye kuitakidi hivyo kwa mujibu wa maneno ya al-Imam Ibn Hajar al-Haythami, kama mtu huyo ni nani? Ni kafir. Kwa nini? Kwa sababu itikadi yake inapelekea kwamba wale ambao wanaona kwamba khalifa wa kwanza ni Abu Bakri, wa pili ni Umar, wa tatu ni Uthman, kwamba hawa wamekosea. Huyu mtu mwenye kuitakidi hivyo anakuwa ni kafir. Tayeb, tunaendelea na maneno ya al-Imam Abu Hamid Muhammad ibn Khalil ibn Yusuf al-Maqdisi al-Shafi'i rahimahullah ta'ala. Huyu mwanachuoni ambaye ni katika wanachuoni wetu wa madhhabi ya Imam Shafi'i rahimahullah, ambaye amekufa mwaka 888, ameandika kitabu Risalatu Raddi 'ala Rafida, Risalatu fi Raddi 'ala Rafida, ameandika kitabu akiwa anawajibu Mashia na kwamba wao ni makafiri. Akabainisha, anasema huyu Imam, inna ar-rafida kafaru bima jaa bihi Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, hakika Mashia wamekufuru yote ambayo amekuja nayo Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, wabima la yakhsihi illa Allah subhanahu wa ta'ala. Na wamekufuru mambo mengi ambayo lau kama utayahesabu huwezi kudhibiti hesabu yake, na wala hakuna anayeweza kudhibiti hesabu yake isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mashia wamekufuru kila kitu. Anaendelea al-Imam rahimahullah ta'ala, anasema fatara yakfuruna bin nusus thabitati anhu. Mara nyingine hawa mashia hukufuru nafsi na matamshi na maandishi ambayo yameteremka kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa taratan bimaani at-tanzil, na mara nyingine utakuta mashia wanakufuru zile maana ambazo zimeteremka katika Qur'ani. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala, hakika Allah subhanahu wa ta'ala, kad dhakara fi kitabihi min as-sana'i 'ala as-sahaba, Allah ametaja kadhira kitabu chake katika maeneo mbalimbali katika kuwasifia masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama wal istighfar lahum, na kwamba sisi ni wajibu tuombe msamaha masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Yote hayo Allah ametaja ma hum kafiruna bihaqiqatihi, mambo ambayo mashia wana yakufuru. Allah anasema tuwasifie masahaba, na yeye mwenyewe kuwasifia, tuombe msamaha masahaba, na yeye mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala ametaja kwamba kawaombe kawasamehe masahaba. Wao mashia wanakuja wanaanza kuyakufuru haya na kuleta kinyume cha yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyasema. Utakuta mathalan katika surati al-A'raf Allah anawaelezea masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama kwamba wao walimpa nguvu Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Walladhina amanu bihi, na wale ambao waliomwamini Mtume sallallahu alayhi wa sallam, wa'azzaruhu, na wakampa nguvu, wattaba'u an-nur alladhi unzila ma'hu, na wakaifata nuru ambayo ameteremka nayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, bali katumwa nayo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akasema ulaika humul muflihun, hao ndio wenye kufaulu. Ni akina nani ambao walikuwa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Ni masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nani ambaye alishiriki na Mtume sallallahu alayhi wa sallam kupigana vita ya Badr? Kwa jawabu kwa sauti moja, ni masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Ni nani ambaye alisimama na Mtume sallallahu alayhi wa sallama kwenye vita ya Uhudi, wakawa amekinga mgongo wake, mishale inakuja inadunda kwenye mgongo hali ya kuwa inamkinga Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Ni nani aliyefanya hivyo? Ni masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Allah anasema hivi, walladhina amanu bihi, wale ambao wamemwamini Mtume, wa'azzaruhu, na wakampa nguvu, wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'ahu, na wakafata nuru ambayo ameteremshwa pamoja nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam, ambayo ametumwa nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam, ulaika humul muflihun, hao ndio ambao wenye kufaulu. Anakuja Shia anasema kwamba masahaba hawajafaulu. Allah anasema wamefaulu. Shia anasema kwamba wamepotea na wataingia motoni. Ya subhanallah, kwa hali hiyo mashia inabainika kwamba watu hawa ni kufara. Si hivyo tu, wadhakara fi kitabihi min muwalati almu'minin, Allah ametaja katika kitabu chake juu ya kuwapenda masahaba, wa muwaddatihim bima hum kharijuna minhu, kwamba Allah ameteremsha katika kitabu chake kwamba sisi tuwapende masahaba, tuwapende waumini, tuwapende wale wote ambao wamepata maneno ya masahaba. Utawakuta mashia wao wanalipinga hilo kwamba tuwachukie masahaba na tuwachukie wale ambao wanafuata mwenendo wa masahaba. Kwa hiyo kwa hali hiyo mashia wanakuwa ni kufara. Si hivyo tu, wa dhakara fi kitabihi min huquqi azwaji nabii sallallahu alayhi wa sallam, Allah ametaja katika nini, katika kitabu chake, katika haki za wake za Mtume, kama tuwaheshimu wake za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah kataja kwamba wa azwajuhu ummahatukum, kwamba wake za Mtume sallallahu alayhi wa sallam ni mama zetu. Kama tuwaheshimu, mtu ni lazima amheshimu mama yake. Masahaba wanakuja wanatuambia eti mama Aisha alikuwa mzinifu, mama Hafsa alikuwa mzinifu. Leo hii fikiria ndugu Muislamu, lau kama mtu akwambia kwamba mkeo alikuwa mzinifu, wewe unaweza kukubali? Atukanwa mke wa mtume kwamba sallallahu alaihi wasallama kwamba eti alikuwa ni mzinifu, kisha sisi tunabakia kuwakumbatia Mashia? La wallah, Mashia ni kufar, ni makafiri kuliko Mayahudi na Manasara. Kwa nini? Kwa sababu wao wamekuwa ni wenye kuivunja heshima ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa maana mtume alikuwa yeye ni mzinifu. Kwa nini? Kwa sababu yeye alikuwa amewaua wanawake wazinifu, kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyotaja katika surati An-Nur kwamba mtu ambaye ni mbaya, al-khabithuna lil-khabithat. Tumefahamia hapo kwamba naam, hiyo naam, kwamba yule ambaye atakuwa ni mbaya si mwema, basi atamuoa mwanamke ambaye si mwema. Kwa hiyo mtume kumuoa mama Aisha radhiallahu anha, akakaa naye na akava hali ya kuwa ni mkewe, basi ni dalili kwamba mtume alikuwa si mwema. Ndivyo ambavyo wanavyotaka watuambie Mashia kwamba mtume hakuwa mwema. Kwa maana hao wao wanaonyesha kwamba wao sio pamoja na sisi katika Uislamu. Pia kwa kumalizia, kwamba muda umeisha, kwamba kuna imamu wetu miongoni mwa maimamu wetu, maimamu wa Afrika wa Tanzania, naye ni Muhammad Ayub, Sheikh Muhammad Ayub, ambaye nyote mnamfahamu. Ameandika kitabu akakiita Ulinde Uislamu Wako. Hicho kitabu kimeandikwa kwa lugha ya Kiswahili na kinapatikana madukani. Anasema kwamba mwenye kumtukana Sayyidina Abu Bakrin na Sayyidina Umar, mtu huyo ni kafiri. Kitabu ni hiki, haikwata. Mwenye kumtukana Sayyidina Abu Bakrin na mwenye kumtukana Sayyidina Umar ni kafiri. Pia mwenye kumtukana mama yetu Bibi Aisha, mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam radhiallahu ta'ala anha, basi mtu huyo ni nani? Kafiri. Haya ni maneno ambayo ameyazungumza huyu mwanachuoni wetu wa Tanzania, ambaye anafahamika kwa watu wote. Wallahu ta'ala a'lam.